الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يتبارك وإندليا سوما كتابة أحكام الجنائز، بل إكيوة مفكية سوما الصلاة على الجنازة، نات سوما وليمباو نشيرية كسوليوة. قال علي بسيما الألامة: وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم. Na ni sheria kuwaswalia wale ambao watakuja kutajwa. Qala al-awwal at-tifl, wa kwanza ambaye ni sheria kuswaliwa ni mtoto mdogo. Wala ukana sikpan, hata kama itakuwa amedondoka katika tumbo la mama yake. Mwingine kwamba tumeona katika wale ambao sheria inavuliwa na inawavua kusaliwa, pia tukaona mtoto mdogo. Lakini kwa maana pamoja na kwamba sheria inawavua kuwasalia watu hao, lakini ni jambo la sheria pia kusalia. Tukamtaja mtu mmoja ambaye ni mtoto kwamba ni mashruu kusaliwa mtu huyo. Na leo insha Allah tutaendelea na kutaja wale ambao ni sheria kwao kuswaliwa. Al-Allama rahimahullah akasema: athani ash-shahid, nadhani tulifikia hapo. Qala athani ash-shahid wa fihi ahadithu كثيرة أكتفي بذكر بعضها. نعم وبيلي أمباي لشريع صليوة للشهيد يولي أن يكوفى شهيد. نعم كتك سؤال للشهيد كنا أحاديث مينجي. الألامة نسيما أنت تشيكا وأقتاج بعضي يهيزو أحاديث. حديث الأول عن شداد ابن الهادي، حديث يقوانز الحديث يا شداد ابن الهادي أسمو لي وقسيم أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه. هو موجة كتك مبلوئي والي وأعرابه wa mbezoni huko. Jaa ila nabii sallallahu alayhi wa sallama, alikuja kwa mtume alayhi salatu wa salam. Faamana bihi wa tabaahu, akamwamini mtume alayhi salatu wa salam na akamfuata. Faamana bihi wa tabaahu, akamwamini mtume alayhi salatu wa salam na akamfuata. ثم قال كيشا كسيما: أهاجر معك، نهامي بمجناوي، أتاك أهاما فمونا نمتوم عليه الصلاة والسلام. فلبثوا قليلا وككاه لمفوقي وككا كدوغ، يعني هو اللي يسلم بمجنا مصحبة وينجين وككا سيم دمبريفو. ثم نهضوا في قتال العدو، كيش وكنيوكا ولكيا كنا وكجذيك معلوي. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم، أكليت من يولي اليسليم، قمتم عليه الصلاة والسلام أم بيبوا، تياري كشبي قمشالي. na wale maadui. Thumma kafanahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi jubbatihi, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akamtia kafani ya lile juba lake. Thumma qaddamahu fa salla alayhi, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akamtanguliza na akamswalia. Hii ni shahid, kuwa shahidi anaswaliwa. Ni sheria pia kuswaliwa shahidi, kwa maana huyu bwana aliuliwa na maadui hali ya kuwa ni shahidi, lakini Mtume alayhi salatu wassalam akamswalia. Kama ni jambo la sheria kumswalia shahidi. Athani min alahadith, hadithi ya pili katika mlango huu kwa kuwa shahid anaswaliwa. An Abdullah ibn Zubair, yapokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amara yawm Uhud bihamzata fasujjiya biburda. Anasimulia Abdullah ibn Zubair kuwa Mtume alayhi salatu wassalam aliamrisha siku ya vita vya Uhud kuamrisha kuhusiana na Hamza, akavikwa ile shuka. Thumma salla alayhi, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akamswalia Hamza. Fakabbara tis'a takbirat, akapiga takbira tis'a katika kumswalia Hamza. Aliyekuwa maarufu kwa watu wengi ni takbira tano, takbira nne, lakini Hamza Mtume alayhi salatu wassalam alimpigia takbira tis'a. Je, takbira za ziara zasemwa nini? Muhimu, ulama wanasema takbira za ziada ni takriman lahu, sio kama takbira zile, kwa maana takbira ya kwanza wasoma surati al-Fatiha kama takuja kuona, takbira ya pili wamswalia Mtume alayhi salatu wassalam, takbira ya tatu dua, na takbira ya nne ni salamu. Sasa nini kinasomwa kwa zile takbira zinazozidi za ziada? Wanasema ni takrima. Kama Mtume alayhi salatu wassalam alimswalia Hamza na akampigia takbira tisa, thumma utiya bilqatla isaffun, kisha wakaletwa wale waliouliwa wengine wakapangwa safu. Wayusalli alayhim, wayusalla alayhim, na Mtume alayhi salatu wassalam akawaswalia wao. Wa alayhi ma'ahu, na yule Hamza akiwa pamoja nao. Aliletwa Hamza akaswaliwa akapigiwa takbiratu tisa, wakaletwa waliouliwa wengine wakapangwa pale, na Hamza akawaswalia Mtume alayhi salatu wassalam, na Hamza akiwa pamoja nao wale wengine pia. Qala walahu shawahid, walahu shawahid kathira dhakartu ba'daha fi at-ta'liqat al-jiyad al-'allama Sheikh al-Albani rahimahullah asema, na hadithi hii ina shawahidi nyingi ambazo amezitaja baadhi ya shawahidi hizo katika at-ta'liq ta'liqat ya al-jiyad. Al-hadith ath-thalith, hadithi ya tatu, ash-shahid ni kuwa ash-shahid anasuliwa. Hadithi ya tatu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yapokelewa kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marra bi Hamza wa qad musila bihi. Anasimulia Anas bin Malik wa Mtume alayhi salatu wa salam alipita kwa Hamza, tayari Hamza ashafanywa tamthil, yani mtu kuuliwa na kukatwa viungo viungo vyake, yakatwa vile viungo vya tamthil. Walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada ghayruhu. Anas bin Malik anasimulia anasema, na wala mtume alayhi salatu wassalam akumswalia yoyote katika mashahidi kinyume na Hamza, yani shuhada Uhudi, yani ya kusudiwa mashahidi wa Uhudi. Hakuwaswalia mtume alayhi salatu wassalam, Anas anasimulia, mashahidi wengine kinyume na shahidi Hamza katika wale mashahidi wa vita ya Uhudi. Na kule tumeona mtume alayhi salatu wassalam alimswalia Hamza kwanza kwa kumpigia takbira tisa, alafu wakaleta wengine kwa kuswalia. Iwezekana Anas bin Malik aliona tukio la kuswaliwa Hamza peke yake. Ilipomalizika swala, wakaleta wale waliouliwa wengine, Anas bin Malik hakuwepo. Kwa hiyo yeye ushahidi wake ni ule wa kwamba ameswaliwa Hamza peke yake, hakuswaliwa mwingine. Lakini hadithi ya nyuma, hadithi ya Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, anasimulia kwamba aliswaliwa Hamza, akapigiwa takbira tisa, alafu baada ya hapo wakaletwa wengine, wakawekwa, wakapangwa safu, na Hamza akiwepo wakaswaliwa tena, wakaswaliwa na wale wengine, na Hamza ikarudiwa tena swala yake. Ashahid ni kwamba Hamza aliswaliwa katika hadithi ya Anas bin Malik, hali ya kuwa ni shahidi. رابعا حديث ينه عن عقبة بن عامر الجهني، من حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أهدي صلاته على الميت. ثم عليه الصلاة والسلام ألتوك اسكمونا أكينك وصليا ولي واتو وليقوفة كتكبيت بأهدي swala yake kama vile swala ile ya maiti. Akaenda kule makao, akaenda kule kwa swalia wale waliokufa katika ahli Uhdi swala yake ya maiti. Baada thaman sinin, na hilo ilikuwa baada ya miaka minane toka wameuliwa. Baada ya miaka minane akafanya hivyo. Kalmu wad'i lil ahya والأموات كما بيلي كما بيلي أنا أجا والي ولي كوفان أنا وأجا ولي هاي سبعدا بعدا أهدي بيقول ما كان قط فيت في أهدي لكم ما كان قط نعم فيت في أهدي لكم ما كان قط بدري نأهدي شبان زلين فيت عن يباس Badri. Uhudi ilikuwa mwaka wangapi? Mwaka wa? Watatu. Nae. Badri wa pili. Mwaka watatu. Kwa miaka mitatu ilijumlisha miaka nane? Miaka mingapi? Mwaka wa kumi na moja. Na mtume alikufa mwaka wa wangapi? Eh? Mwaka kumi na moja. Mtume alayhi salatu wassalam kafariki mwaka kumi na moja hijiria. Shekhe anasema, mpokezi wa hadithi anasema, kana kwamba alikuwa na waaga, kwa sababu ndio ajali yake imefika sasa. Kana kwamba alikuwa na waaga wale wafu na walio hai, kwa sababu mwaka wa kumi na moja kafariki mtume alayhi salatu wassalam. Kafariki ana miaka kumi hijiria na miezi yake. Sasa tukisema ana miaka kumi hijiria, kafariki mwaka wa kumi na moja, lakini mwaka wa kumi na moja sio mwishoni. Kwa hivyo kafariki ana miaka kumi, wa kumi na moja ndio huwa alikuwa na uwanza, yani miaka kumi na miezi yake. Miezi mingapi? Na mtarudi kufanya muraja. Thumma nsarafa ila al-mimbar, kisha kaondoka mtume alayhi salatu wassalam akaenda mimbar. Fahamina Allaha وأثنى عليه أكم حميد الله سبحانه وتعالى كم سهية فقال لا كسيما إني فرط لكم حقيقة ميم إنك تنبليين مني لما نسيما كان قوام بريقوان آغا وآغا وليو هاي لك وآغا وليوافا وليو كوفا ميم إنك تنبليين مني وأنا شهيد عليكم. Na mimi ni shahidi kwenu ninyi, mimi ni shahidi kwenu ninyi, wa inna maw'idakum al-hawd, na hakika maw'idi yenu al-hawd. Hawd ni majma' al-ma' au majtama' al-ma', ni ile sehemu ambayo inakusanyika maji, ndio hawd. Kutafsiri hawd kwa maana ya birika sio sawa, kwa sababu katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam anasema wa inna fiha min al-abariq ka'adad nujumi as-samaa, katika haudhi yake kuna birika kama vile idadi ya nyota za mbinguni. Sasa ingekuwa birika, haudhi ndiyo birika, basi isingekuwa kwamba tena kuna birika. Haudhi ni kitu kingine, birika ni kitu kingine. Haudhi ni sehemu inakusanyika maji, yaani kama vile ukwepo inaitwa dimbwi. Yaani maji mvua ikinyesha huko, basi yale maji yanakusanya sehemu ile ambayo maji yanakusanyika, ndio haudhi. Sababu haudhi ya Mtume alayhi salatu wassalam maji yake yanamwaga kutoka katika mto wa Kauthar, al-Kauthar, inna a'tainaka al-Kauthar. Ule mto sasa maji yake yanamwaga katika haudhi ya Mtume alayhi salatu wassalam, katika mito ya peponi. Kwa maana waambie Mtume alayhi salatu wassalam, inna maw'idakum al-hawd, hakika maw'idi yenu ni al-hawd. Wa inni wallah la anzur ila hawdi al-an, na mimi wallahi naiona naiangalia hawdi yangu sasa hivi hivi ninavyoongea. Wa inna ardahu kama baina aylata ila al-juhfa, na hakika ule upana wa hawdi yangu ni kama baina ya mji wa Aila mpaka Juhfa. Ule upana wa hawdi ya Mtume alayhi salatu wassalam. Na katika hadithi nyingine ikaja wa upana wake ni kama baina Ailata wa Sanaa min al-Yaman. Hadithi nyingine hii kama vile baina ya Aila na Sanaa katika miji ya Yaman, kwa wake ukubwa wa haudhi ya Mtume alayhi salatu wassalam. Na yaonyesha kila nabii, kila manabii wengine wana haudhi zao, lakini kubwa ni haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa inni utiitu mafatiha khazaini al-ardi, asema Mtume alayhi salatu wassalam, hakika mimi nimepewa funguo za hazina ya ardhi, au mafatiha al-ardi, au mimi nimepewa funguo za ardhi. Wa inni wallah ma akhafu alaykum an tushriku ba'di, na hakika mimi wallahi naapa kwa Allah siogopei kwenu ninyi kushirikisha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala baada yangu, siogopei. Aliwaambia wasallam zake, walakin akhafu alaykum ad-dunya, lakini naogopea kwenu ninyi dunia. Fatanafasuha, kama ni mmoja katika hadithi nyingine, mimi ninachoogopea kwa nini ni dunia. Antubsatu alaykum ad-dunya, mimi ninaogopea kwa nini kufunguliwa dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, mkashindana kama walivyoshindana wale waliopita kabla yenu. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, ikakuangamizeni dunia kama vile ilivyoangamiza wale waliopita kabla yenu. Sawa sawa na maneno haya, Mtume alayhi salatu wassalam asema walakin akhafu alaykum ad-dunya, lakini ninachokuogopeeni juu yenu dunia. An tatanafasu fiha, mkashindana katika hiyo dunia. Wataktatilu, na mkauana. Fatahliku kama halaka man kana qablakum, na mkaangamia kama vile walivyoangamia wale waliopita kabla yenu. Qala, msimulizi wa hadithi anasema, ambaye ni Ukba ibn Amir al-Juhani, fakanat akhiru nadratin nadartuha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, na hiyo ilikuwa mwisho, na huo ulikuwa ndio mwisho wa mimi kumwangalia Mtume alayhi salatu wassalam. Yani kana kwamba vile kweli anaaga, kwa sababu huyu sahaba ndio mara yake ya mwisho kumuona. Yani baada ya hapo jambo limeisha. Yani kana kwamba vile ndiyo anaaga kufanya kitu chake na kuswali kuwasalia wale baada ya miaka minane, na akaja akawazungumzisha masahaba zake. Kwa sababu huyu anasema ikawa ndiyo mwisho wa kuangalia kwangu, muangalie Mtume alayhi salatu wasalam. Ashahid ni wapi? Aliwaswalia wale shuhada wa Uhudi, kafunga safari sasa, kenda kuwaswalia baada ya miaka minane. Kadhi yakulu qail, aweza kusema msemaji au ni kusema, laqad thabata fi hadhihi al-ahadith mashru'iyyatu as-salatu 'ala ash-shuhada, imethibiti katika hadithi hizi tulizosoma kuwa ni jambo la kisheria kumbe kuwaswalia mashahidi. Anaweza akasema hivyo msemaji kwamba kumbe imethibiti katika hadithi hizo tulizosoma kuwa ni jambo la kisheria kuwaswalia ash-shuhada. Walaslu annaha wajiba, na akasema kwamba asili jambo hilo kumbe ni wajibu. Falimadha la yuqal bilwujub, kwa nini jambo hili halisemi kwamba ni wajibu kuwaswalia waliokufa hali ya kuwa ni mashahidi? Falimadha la yuqal bilwujub, kwa nini isisemi kwamba ni wajibu kuwaswalia waliokufa mashahidi? Kul al-allama Sheikh al-Albani rahimahullah asema, nasema lima sabaka dhikruhu fi al-mas'alati 58 yale yaliyotanguliwa kutajwa yale yaliyotangulia kutajwa kwake katika mas'ala nambari 58, wanazidu ala dhalika huna fanakulu, na kuzidisha hapa kwa kusema. Ukiangalia masaa nambari 58 kule utagundua kwamba ni nani umevuliwa kuswaliwa. Ukirudi nyuma, kwa sababu haya nadhani masaa tunayasoma ni nambari 59. Na nambari 58 ni wale waliovuliwa kuswaliwa katika sheria, kwa maana wale na juzu kuwaacha, akiwemo shahid na atiflu. Tukasoma kama anaweza akasema msemaji, mbona hadithi zilizotangulia zimethibiti kumswalia shahid, na ni asli jambo hilo huwa ni wajibu, kwa nini hamsemi wajibu wa kumswalia shahidi? Cheka nasema yale yaliyotangulia kutajwa kwake katika masaa nambari 58, na hapa twazidisha na twasema laqad istashhada kathirun min as-sahaba fi ghazwati badri wa ghayriha, wameshuhudia wamekufa mashahidi wengi katika masahaba katika vita vya Badri na vita vinginevyo. Walam yunqal أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ولا هيجن قليوا وامتوم عليه الصلاة والسلام كوصولية واو ولو فعل لنقلوه عنه. لو كما انقلفان يقوم بوالي وليقوف كتك متى بدل الوصولية ينجن قليوا. فدل ذلك أن الصلاة عليهم غير واجب, ikajulisha katika jambo hilo kwamba swala ya kuswaliwa shahidi siyo wajiba. Ukimswalia ni bora, lakini siyo wajiba. Walidhalika qala Ibn al-Qayyim fi tahdhib as-sunan, na ndiyo maana asema al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu tahdhib as-sunan, was-sawabu في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها. نقصاوا katika masala haya ni kwamba jambo hilo linakhiarishwa, أنه مخير jambo linakhiarishwa, بين الصلاة عليهم, بين الوصولية والوليوكفة مشاهيدي, watarkiha, na kuacha kuwaswalia ni jambo la khiari. Limajidi al-athar bikulli wahidin min al-amrayn, kwa vile zilivyokuja athari kwa kila mmoja katika kila moja katika hayo mambo mawili, yani baina ya jambo la kumwacha kumswalia na kumswalia kumekuja athari. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد نيه موجة كتك رواية يتقليه ذوق الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه نيه رواية هي ليه إليه كل سبام وقبيسة نأصول مسينج مذهب يا إمام أحمد نمذهب يا نيوين مذهب يا إمام أحمد. قلت ولا شك العلامة شيخ الألباني رحمه الله نسيم حقنا الشك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك كوصلية واربونا كل أقوات كوصلية إذا تيسرت لكي وجمهير كنا ببسي كوصلية أو الشهيد نجمبورا كليكو كواتا إكي وكما كنا ببسي وكوصلية لأنها دعاء وعبادة وسباب صلاة ميت لدعاء ويقول ميت نبيل إلينا لإبادة كما ويقول تكليز إبادة كواكو ونليف وغيرة وفانا جمهير لبورة كواكو. الثالث متوتات الثالث هو هوي متوتات كنا مونغانشية katika wale ambao wao ni jambo la sheria kuwaswalia, kwamba sheria inaruhusu kuwaswalia. Tumemtaja atiflu, tukamtaja shahid, huyu watatu ndio huyu. Qala thalith man qutila fi haddin min hududillah, yule aliyeuliwa katika haddi miongoni mwa haddi za Allah subhanahu wa ta'ala. Haddi inapatikana kwa mtu kuvuruga mipaka ya Allah. Kisasi kinapatikana kwa mtu pia kuvuruga mipaka ya Allah, lakini kwa kumfanyia uadui mwenzie, kwa maana yeye pia asimamishiwa kisasi, yani alipizwa. Kwa hivyo huyo tunayemsoma kwamba yafaa kumswalia, ni sheria kumswalia, ni yule aliyeuliwa katika haddi miongoni mwa haddi za Allah subhanahu wa ta'ala. Li hadithi Imran ibn Husayn, kwa hadithi ya Imran ibn Husayn anasimulia, anasema anna mratan min Juhaina atatin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, atatin nabiyya Allahi sallallahu alayhi wa sallam, hakika mwanamke mmoja katika kabila la Juhaina alimjia nabii wa Allah alayhi salatu wassalam, wa hiya hubla min az-zina aw min az-zuna, na yeye mwanamke huyo akiwa ni mjamzito, mpaka amjia mtume alayhi salatu wassalam ni mjamzito kutokana na uzinifu, ili kaupata ujauzito huo kwa sababu ya uzinifu. Faqalat ya rasul Allah, فقالت يا نبي الله أكسيم منمكه إيه نبي والله أصبت حدا فأقمها علي, ميمي لمفات حد اسم مشيه قالت قجلت منيو, يعني كما أنا وشهيد ميولي وجوزيت زابا جاوليوا المفتاج وجوزيت ومكوا ما مريم هاجا وليوا تتو شهيد ناو منيو نامي قجا منيو تتو كتليه amekuja asema mimi nimeingia haji, yani kwa maana aliwajibikia, hebu nisimamishie. Hiyo ni imani sana, imani ya hali ya juu, kwa sababu haji ikisimamishwa kwako au mtu akisimamishiwa haji, basi jambo lake limeisha, akhera huko ametakasika, tena ametoharika, hakuna tena kwa dhambi ile ambayo imesimamishwa hadi. Ama ukifanya mjanja, nenda huku, ingia kule, tenda kutana Allah. Lakini ukitoharishwa hapo kamaliziwa hapa hapa tu, basi akhera huna kitu, uko safi, kwa sababu adhabu yako tayari ishasimamishiwa hapa hapa. Sasa mwanamke huyo mjie Mtume alayhi salatu wassalamu, mwambie mimi nimepata hadhi nisimamishie. Fadaa nabiyullah sallallahu alayhi wasallam waliyaha, nabii wa Allah akamuita yule wali wa mwanamke yule. Mtume alayhi salatu wassalam akamuita wali wa mwanamke yule, faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahsin ilayha, mfanyie ihsani mwanamke huyu. Kama arudi naye kamfanyie ihsani, kamfanyie wema. Faidha wadhat fa'tini biha, akishajifungua niletee. Saizi nenda naye, sababu saizi tutakuja kuua viumbe wawili hapo, aliyoko tumboni na huyu aliyekosea. Sasa kuna mwingine hajakosea, sasa huyu nenda naye kamfanyia wema kabisa. Akishajifungua basi niletee. Fafaala, yule wali akafanya hivi, akaondoka na yule mwanamke, akaenda naye mpaka alipojifungua, akamleta kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Fa amara biha nabiyullahi sallallahu alayhi wasallam, fashakkat alayha thiyabaha, nabii wa Allah akamwamrisha mwanamke huyo afunge akazi zile nguo zake. Aifashaddat aliha thiyaba, afunge vizuri zile nguo zake, kwa sababu shughuli inayofuatilia sio shughuli ndogo. Thumma amara biha farujimat, kisha akaamrisha Mtume alayhi salatu wassalam mwanamke huyo akapigwa mawe, akapigwa rajmi. Thumma salla alaiha, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akamswalia, yani amesimamishiwa hadi na aswaliwa. Faqala lahu Umar ibn al-Khattab, akasema Umar ibn al-Khattab kumwambia Mtume wa Allah, tusalli alaiha ya nabiy Allah wa qad zanat, wamswalia huyu ya nabiy Allah wakati shazini huyu. Umar bin al-Khattab akasema wamswalia huyu nabii wa Allah shazini huyu. Faqal, Mtume alayhi salatu wassalam akasema, laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-Madina lawas'athum, kwa hakika mwanamke huyu ametubia tauba ambayo lau kama ingeligawanywa tauba hiyo baina ya watu 70 katika watu wa Madina, watu 70 wenye madhambi yao, yaani wewe una madhambi yako na mwingine madhambi, kila mmoja na madhambi, alafu tauba ya mwanamke yule mmoja tu, ile tauba yake moja tu ikagawanywa, wewe ingekutosheleza na ingekutosheleza na madhambi yako, na mwingine ingemtosheleza na madhambi yake, na mwingine pia ingemtosheleza. Kama ingeligawanya tauba yake aliyoifanya mwanamke huyu kwa watu 70 katika watu wa Madina, ingeliwatosha, kwa maana ni tauba ya kweli. Wewe uliona wapi mtu ajipeleka mwenyewe? Huyu kafanya kweli? Kama kuna watu humu apata hasira kweli kweli. Sasa hii ni dini hapa. Yaani kaona anafanya dini na ni sawa alikuwa afanya dini. Sasa kuna watu wanajifanya wana hasira, akienda kujitia kitanzi akiona kuuma jifungua. Basi jiachie. Jiachie uende. Au mwingine atoka na kamba nyumbani kwake nini? Tenda kujitia kamba mimi kujitia kitanzi. Afika afunga kwenye mkono hivi. Mkono, funga shingo. Uone. Sasa bado wewe huna imani na hicho kitu chako. Lakini huyu aenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam, ajua mimi naenda kufa, kwamba tauba yake ni tauba ya kweli ameifanya. Wahal wajadat taubatan, je mwanamke huyo amepata tauba afdal min anjadati binafsiha lillahi ta'ala, kuliko vile alivyojipinda yeye mwenyewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani yeye kama mwenyewe. Ina maana hakusikiliza maneno wala, kwa sababu yeye baada ya kuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam mara ya kwanza alirudishwa. Sasa vile ukirudishwa, mtu anaweza akapotelea huko huko, sema mwanake unaweza pata tashwishi huku, ingia huko, ambia nini bwana, subiri tubie tu. Wewe tubia tu, inna Allaha ghafurur rahim, bwana tubia tu, yani omba tauba, omba maghfira, utamaliza ukatiwa huko maneno. Lakini yeye kenda bado ana maukifu yake, kajifungua aletwa kwa Mtume alayhi salaam, maukifu yake iko pale pale. Kwa hakika alijipinda kwa ajili ya nafsi yake, alijipinda kwa nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyu pia naye anaswaliwa, yule ambaye amesimamishiwa haddi, miongoni mwa haddi za Allah subhanahu wa ta'ala, anaswaliwa vile vile. قال الرابع دوالني ابي الشريف صليوا الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم الموف اليزاميه ketika معاصي وketika مambo ya haram الموف اليزاميه ketika معصيان مambo ya haram mithlu tariki swala, mfano wa mwenye kuwacha swala. Wazaka, na mwenye kuwacha zaka. Ma itirafihi biujubi hima, lakini kaacha kumwenye na kwamba anakiri, anakubali kuwajibu wake. Yani yeye anaona, kwa maelezo ya shekhe hapa, yeye anaona kwamba swala ni wajibu, lakini mvivu, aacha swala yeye. Aona zaka ni wajibu na ana uwezo kutoa zaka, lakini ingia hapa atakia kule atoi zaka. Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala atoi. Wazani, na vile vile mzinifu kama asi. Wamudminu lkhamr, na vile vile yule mwenye kunywa pombe. Yani yeye mnywaji wa pombe, mlevi, mwenye anamwita cha pombe, simbevu ni pingo la pombe. Maana kuna watu wako hivyo, yani wewe huwezi jua anakunywa saa ngapi, yani wakati wote amelewa. Ndio anakunywa saa ngapi, mbona wakati wote alewa? Yani ile bandika na mara nyingine kabla hajaisha anaongezea. Sasa mtu sampuli hii kafanya maasi. Qala wa nahwihima au wa nahwihim, na mfano wao hao, mfano wao hao, min alfusaq, katika wale waovu. Fa innahu yusalla alayhim, hakika waovu hao waswaliwa. إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين اسبقوا يا فاسانا قال أهل العلم من الدين أن يدعوا الصلاة عليهم واجب وصلية. يعني كما كنا أهل العلم أهل الفضل والي أهل الدين واجب وصلية وجيه كمية إلو جام عقوبة وتأديبا، عقوبة وتأديبا لأمثالهم واجيري ya kuwatia adabu watu mfano wao. Yani wakisikia mfano shekhe anaweza kumswalia, kwa sababu anasema huyo jamaa alikuwa aswali, eh, ndio atajua kwa sababu aswali swali Watajawa. Mfano watu wanatukawafanyia watu 20 hivi mfano. Baada ya kuwaswalia. Wewe uswali rudi nyuma. Ndio. Katika ahlul ilmi wale. Wakawatanguliza watu wengine waswali yeye ajitoa. Ah, mswali yeye mimi siswali. Kwa ajili ya kuwatia adab wale watu mfano wa mfano wao. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أحاديث كما يفعل متوم عليه الصلاة والسلام جنب لا قوات قوة سوريا وقوة هي أدب بالي أنا أجي قوة سوريا لكن يوتو وينجين مصحاب ذاتي وانا مسوريا شيخ أنا سيما كتكهيرو كنا حديث نيني حديث الأول حديث أبي قتادة قال حديث يقوانز لحديث أبي قتادة سيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها على قوة عليه الصلاة والسلام أكيتي وجنازة بس هو ليس كبسيان جنازين فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها إكيوة كما جنازهين لنسفي وخير كما عرف شاء الله ونمت لكم وخير بس تسمع من تنصليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها نيكي وتسفي وكنيوم الأخير أبدا ويبا زبوات بتك جميع ونفهميان إذا أكسفي وكنيوم الأخير كما ننشاري بس يسيما نقوم عليه الصلاة والسلام هو أنبيا ولي وكو جنيزة شأنكم بها إلو انجمولين جمالي مناكي أجيكوها فهمي يسيما Hilo indeleeni jemuleni wala miusalli alaiha na wala haswali ito jeneza hilo kwa walikuwa naacha kwa ajili ya taadiban wa ukubatan kwa watu ahlu ilmi ahlu fadli wa dini wakiacha kuwaswalia hali ya kuwa watia adabu baadhi ya watu ili waonyeke watu mfano wao jambo jais hiyo An Jabir bin Samura qala na vile vile hadithi ya pili ni hadithi ya Jabir ibn Samura asimulia kusema mariba rajulun fasiha alayhi aliumwa mtu mmoja ukapigwa ukelele juu yake yani ule ukelele ukashiria kana kwamba amekufa jamaa unajua kuna kelele ikipigwa unajua kuna nini huko kelele za futi yale hizo pigwa kelele kelele adi na watu wala wasihangaike lakini kuna kelele ikipigwa watu wanashangaa wanastuka فجاء جاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكاجا جيراني ويله بوانا كمتومي عليه الصلاه والسلام اكسيما انه قد مات حقيقه يله جيراني yango شاكوف بسبب اللي مسكي يله وكيله يا كجوا اشاكوف قال وما يدريك كيفك تتكتب كجوليشه كما نيليبي يمكجوليشه كما مكوفا قال انا رايته اكسامي نيمونا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يمت نبي عليه الصلاه والسلام كما حاجه افا هيك سيو كلمه كمتوم عليه الصلاه والسلام وامبا جنان جيراني yango sababu iko kelele kama nilivyosema tofautiana mtu alikuwa naumwa alafu ghafla usikosikia kelele za watu wazima ni bora usikie kelele ya mtoto aitishi sana lakini mtu alikuwa anauma baba mwenye nyumba sijui nani ghafla usikia kilio cha mtu mzima hiyo inakupa mazingira fulani kwamba huyu tayari Mtume alayhi salatu wasalam akasema hajafa qala faraja fasiha alayhi yule bwana akarudi huko jirani yake akapigiwa tena ukelele faqalat imratuhu mke wa yule bwana akasema انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره نيندا كمطوم عليه الصلاه والسلام كما امبيه. فقال الرجل اللهم العنه اكسيما الله ملاني ile mara ya kwanza yakaenda ndio amekufa mtume sana makatanusha kule kwa ajabu. Sasa sahizi tena qal thumma intalaqa ar-rajul, kisha yule bwana akaondoka. Faraahu qad nahara nafsuhu bimishkasin, yule bwana akaondoka na akaenda kumuona tayari amekata ile pumzi yake, ile mshipa wake kwa pumzi, yale amejiua. Akaenda mtashajikata. Fantalaka ila nabii sallallahu alayhi wasallam fa akhbarahu annahu mat, akaenda yule bwana kwa mtume alayhi salatu wassalam kumpa habari kwamba yule bwana kafariki. Faqala ma yudriki, akasema mtume alayhi salatu wassalam, kipi kilichokujulisha kwamba kafa? Qala raaituhu yanhar nafasahu, nimemuona anakata ule mshipa wake wa pumzi. Bimishkasin ma'ahu, kwa ule mishkasin nini shekhe? Sahibu kamusi mishkas, شيخ ما كنت بقى يوني آلة أي كاتا شنغوني مي آلة جاني مي آلة مي جومبو جتمية كاتا مشخص sio kisu. Basi ndo chemsha Mungu leo nitaenda nayo. Nani kasema msijue mishkasu? Msipoijua kesho tutahitaji. Chemsha Mungu leo. Mishkas. Akila kaarifu hapa? Swabu? La. Basi tamshi watufatishuna insha Allah watatini bihi ghadan. Qala anta raaitahu, akasema mtume alayhi salatu wassalam, wewe umeona? Qala naam, akasema yule bwana ndiyo. Qala umemuona wakati anajikata? Asema ndiyo, anajiua yani. Qala idha la usalli alayhi, mtume alayhi salatu wassalam, hivyo basi simswalii, hivyo basi sitomswalia. Kwa maana aliacha kumswalia huyu bwana hali ya kuwa anakemea tendo hili lisije likakariri kwa watu wengine. Maelezo ambayo tarajia insha Allah tumie kuanza kuyasoma kesho Allah subhanahu wa ta'ala kituwafikisha ila huna liyum. Wallahu alam, subhanahu wa ta'ala, alhamdiki. Naam.